June 19, 1861, Calamba, Laguna, namatay December 30, 1896 sa Bagong Bayan ng Ayoloneta. Dito na nga nanumpa ang marami mga pangulo at binabalisa ng madurista. Ang dami mong sinulat, pero sino ba ang nagbabasa? Kabayanihan mo'y nasa aming ugat, pero tunay ka ba namin kilala? Mula kapanganakan hanggang kamatayan, kasama na namin ang iyong pangalan. Kalimutan na namin kung sino ka talaga. Sino ka ba? Sino ka ba? Ang dami namin tanong, talaga bang ikaw ay para sa revolusyon o asimilasyon? Talaga bang binawi mo ang mga sinulat at sinabi mo noon? O ikaw ba isang dakilang ilusyon ng panahon? Sabi mo noon, gusto mo, ang libingan ay simpleng hukay, isang bato, isang pangana ng bundok. Walang anibersaryo, walang seremonyas, walang parabok. Pero Pepe, wala kang magagawa. Paminsan-minsan, pasabi lang namin, may kalahi kaming dakila. Sino ka ba? Sino ka ba? Bebe, pinapalot mo lang ba kami? Sino ka ba? Sino ka ba? Bebe, mula sa ilong semento ko lang tayo. Sino ka ba? Sino ka ba? Bebe, ang kinikinig pero nakajakit ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Bebe, sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Ikaw rin ay dinadasalan, dinasamba, na parang Jesus Christ lang. Kaya, idol talaga kita, Pepe. Kahit ano pang sabihin nila, hindi na bali. Dahil wala kang katulad. The first Filipino, the great Malayan, the pride of the Balay race, Tagalog Christ, national hero, sobresaliente. Kahit ang mukha mo ay nakikita lang namin.